देव लोग नहीं बताए, वायु लोग नहीं बताया, आदित्य लोग नहीं बताया, चंद्रमा नहीं बताया, दिव्य भी नहीं बताया, और जीवन नहीं बताया। तो बीच पीठ हो गया, इसलिए जहां भी इस प्रकार की विसंगति मालूम होती है वहां पर ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं एक जगह ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं कहीं संक्षेप में लिखा है, कहीं विस्तार से लिखा है। इन सबका भी संग्रह इसी में कर लेना चाहिए और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए ये सभी चाहे विस्तार से कहा गया हो, चाहे संक्षेप में कहा गया हो, यहाँ यहाँ पर आधिकारिक देवता के उपलक्षित माने, आधिकारिक देवता के उपलक्षित मार्ग और भोग भोग में लोक को जहाँ आते हैं वो लोक भोग भूमि नहीं है, क्योंकि उसको भोग भूमि वहां पर बीच में है ही नहीं, वो पाठक तो भुक्त है ना, उसको जो है भोग भूमि जिसको निर्धारित किया वे भुगता दोनों मुग्ध है, यदि मार्ग मान लो तो मार्ग भी मुग्ध है और पाचक भी मुग्ध है, तो जाएगा इसी बीच में आप जाए कि देवता को मुग्ध होने जड़ हाँ विवर्त है तो जड़े हुआ तो जाएगा, मार्ग भी नहीं बता सकता उसको और प्रेम भी नहीं मिल सकता, इसलिए आज बाहरी देवता है एक जो है ये बात ध्यान में बैठा के रखे। और दूसरी चीज ये तो ब्रह्म ब्रह्म विनो जना, इससे यहाँ पर मुख्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं लेकर के सगुण उपासक है, मुख्य ब्रह्म ज्ञानी न लेकर के सगुण उपासक है, क्यों कार्य पादरी आपके घर की उपस्थित कार्य पादरी आचार्य ये मानते हैं कि कार्य ब्रह्म को प्राप्त कार्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्यों ऐसा मानते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं कि उसी में गति गति की उपपत्ति वही बनेगी और जो ज्ञानी मुख्य है जो जो मुख्य ब्रह्म वेदता है उसकी तो गति हो ही नहीं सकती, उसमें गति तो बन नहीं सकती, न सबसे प्राण उत्क्रमण से उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं हो सकता है, किंतु उसको जो प्राप्त है वो व्यापक है, उसको प्राप्त विघत्व के वस्तु जो व्यापक है वो सदरूप होता है, इसलिए उसकी किसी प्रकार की गति के सारे तीनों का संग्रह यहाँ करके स्वामी ज्योति से पहले अग्नि अभिमानी तथा लिया जाए वहां तो वहां श्रुति में तो पहले ज्योति का अग्नि में अग्नि ने लिया यहाँ अग्नि ले लिया इसलिए वो कर्मी भी है और उपासक है, तो पहले अग्नि देवता का ही ज्ञान करे तो जिसका कमी रहता है जो ना उसका तो उसी भी जो है वह ज्यादा संबंध बनता है, समीपी है तो ज्यादा संबंध है उसी का, इसलिए अग्नि बीच में रहता है ये उसका संबंध है, क्योंकि अग्नि देवो विजाति अग्नि देवो विजाति ये इसका देवता अग्नि सभी काम उसको अग्नि मिलता है, और वही जब जो है वह मुनि हो जाता है तो मुनि नाम भेद दैव तो अब देखो देवता अंदर आ गए, मुनि बन गया मननशील बन गया, मननशील बन गया तो उसको हृदय में देवता हो गया, अब प्रतिमा तत्व तो बुद्धि न जिनकी बुद्धि पर जोर है तो जैसे अपनी आकृति देखते हैं ऐसे देवता ना हो तो उनको भावे नहीं पड़ता, तो आंख भी देवता को दिखनी चाहिए, कान भी दिखना चाहिए, नाक भी दिखना चाहिए, हाथ में जो है वज्र भी दिखना चाहिए, जो है चक्र भी दिखना चाहिए, गदा भी दिखना चाहिए, माला भी दिखनी चाहिए, मुकुट भी दिखना चाहिए, तभी उसको भाव बनता है, तभी भाव बनेगा ना, नहीं तो उसको भाव बनता नहीं, अग्नि में जो है एक प्रकार का भाव बनता नहीं, क्योंकि बुद्धि कमजोर है, उसके लिए फिर भगवान को अनुग्रह शक्ति ने प्रतिमा बना के बैठा लिया जो है मंदिर में, उससे बड़ा कल्याण हो रहा है, कल्याण ये हो रहा है कि स्मृति तो कहा था ना मात्र देव भव पितृ देव भव आचार्य देव भव, पर इसकी तो आचार्य में भी असत्ता हो गई, माता में असत्ता हो गई, पिता में, और अतिथि में तो कुछ नहीं किया है। अतिथि को तो पहले डाकू समझ लेता है, कि डाकू तो नहीं आया हमारे घर। सब जो है भगवान की कृपा शक्ति में जो है मूर्ति का आपको मूर्ति बनते तो मंदिर करके आते तो कल्याण कैसे होगा। इसी क्या लाभ होगा, कहा इसी लाभ ये होगा कि आप कहीं जाएंगे नहीं, किसी के घर जाओगे नहीं, उसके घर जाओ तो उसको शंका हो जाती कि गुरु जी कोई मांगने के लिए आए। आप मंदिर में रहोगे तो जाओगे तो नहीं कहीं ना, तो अपने आप आएगा वहां, उसको शंका नहीं होगी। योदा मांगने के लिए तो नहीं आया हमारे घर, तो वहां जाएगा तो जो कुछ चढ़ाएगा कुछ, और दूसरे आप खाओगे नहीं, अरे देख लोगे प्रसाद उसको मिलेगा, तो वहां भी उसको शंका नहीं होगी कि देखो जो है बड़ा खाने पीने का ही होता है हमको, देखो इसलिए कृपा शक्ति के माध्यम से तो प्रतिमा कल को बनती है। और ज्ञानी का देवता कहाँ रहता है, सर्वत्र समदर्शी, समदर्शी जो ज्ञानी है उनको तो कण कण में देवता ही दिखता है ना, देवता से दिख तो उसको है ही नहीं, इसलिए उसको कई उपासना करने की जरूरत है। उसको तो सर्वत्र समदर्शी, समदर्शी को तो कण कण में देवता ही दिखता है, आपने देवता से कहने का तात्पर्य है कि जैसा अधिकारी जाता उसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पर बड़ा भाष्य देखेंगे स्वामी, हृदय देव मुनि नाम इस पाठ है ना, मुनि नाम हृदय दैवतम, मुनि नाम हृदय दैवतम, अग्नि देव विजाति नाम मुनि नाम हृदय दैवतम, प्रतिमा तत्व बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। हम पहले दिखाए हैं और देखिए भाष्य पढ़ा, अग्नि काला बिना काला विमानी देवता है, अग्नि ये भी काला विमानी देवता है, तथा ज्योति देवता, ज्योति की देवता, ये भी कैसा देवता है, ये भी काला विमानी नहीं होता। सबकी पहले ये व्याख्यान कर दिया, थोड़ी टीका देती यथोपक्रम व्याख्या यथा पुस्तक व्याख्या, अब उपक्रम के अनुसार कर दिया पति, अब यथा पुस्तक व्याख्या, अब जैसा जो है वह स्तुति करती है वैसे कहते हैं सुना गया वैसे व्याख्या कहते क्या सुना गया, तो ये मान लो अथवा अग्नि ज्योतिषी यथाकृति एव देवता, किसे मान लो अग्नि देवता और ज्योति देवता, अग्नि काला विमानी देवता ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, अग्नि देवता ज्योति देवता, काला विमानी शब्द कहने की पूरा अब काला कहने पहले क्यों तो आपने अर्थ किया, इसलिए कहा कि तब काल कहा था ना, हाँ काल का था इसलिए कर, और नहीं तो जैसा सुनते ऐसे मान लो अग्नि ज्योतिषी ऐसा सबसे अग्नि देवता ज्योति देवता। अब थोड़ी सी टीका कथम तरी देवता नाम अति नेत्री नाम गणाम काल प्राधान्य निर्देश दृश्य से सत्र। अभी प्रश्न उठाते हैं कि भाई देवता हो गया अतिनेत्री ले जाने वाला, अतिवाही देवता है अभिनेत्री नहीं अतिनेत्री होता है, अतिवाही का ही है जिसको अतिवाही कहते हैं ना, वही वो जो है वह नयन करना वहन करना ये है। अति नेत्री ऋषि को कहते हैं कि देवता नाम अति नेत्री नाम ग्रहण है, जब इसका ग्रहण आपको करना है तो काल प्रधान कथम निर्देश है, तो काल प्रधान निर्देश कैसे हो गए यहाँ पर, कालम आन कालम बख्या, तो काल प्रधान निर्देश कैसे होगा, तो कहते हैं कि तू यम तू निर्देश हो काले तब कालम की आम प्रवण हो, जैसे कोई बगीचा है उसमें चार पांच आम के वृक्ष हैं और एक दो इमली का वृक्ष है और एक अमरूद का वृक्ष है, एक नारियल का वृक्ष, अब किसी को हमने घर को कहना हो तो क्या कर, अरे आम के बंद चले आम के बगीचे में, तो आम के बगीचे में चले जाओ ऐसा क्यों कर, आम की संख्या क्या, दूसरा वृक्ष एक तो है और आम के वृक्षों की संख्या ज्यादा, इसी प्रकार यहाँ पर कालवाचक जो है यहाँ पर क्या है कि कालवाचक हो गया ना, तीन शुक्ल पक्ष और जो है वह संक्रांति उत्तरायण और संवत्सर कालवाचक ज्यादा, यहाँ जो काल है उसमें कालवाचक, इसलिए कह दिया कि कालम कालवाचक ज्यादा होने से कालपुर तो उसी को कहते हैं हुयसाम तो निर्देश हो यत्र काले तब कालम की, यत्र काले तब कालम ये जो बात कही गई है वो हुयसाम तो निर्देश हो, ये निर्देश बहुत तो किया था, बहुत तो होने से ऐसा निर्देश है, आम्र वर्ण जैसे आम्र वन आम का पेड़ ज्यादा है आम्र वन कह दिया आहार भी देवता वन था ये वर्ण वर्ण वर्ण हो न वर्ण हो गया है के योग से जो है ना दशाभ्यम, तो तथा आहार देवता दिन भी देवता है यथा यथा देवता हमारे पास प्रथा प्रथा लिखी थी, ये देवता कह दिए गए ना, तथा जो है जैसे पहले कहा था काला विमानी देवता अथवा आधुनिक ज्योति ऐसा कुछ देवते है तथा आह देवता, इसी प्रकार दिन का देवता है तथा ठीक है तुम्हारा आहार शुक्ल शुक्ल आचार वो आहार देवता आहार देवता आहार और शुक्ल शुक्ल पक्ष देवता शर्मा का उत्तरायण सत्रा की देवता ही वो मार्गभूत वो मार्गभूत देवता ही देना चन्मासा की देवता का नाम देवता का नहीं देवता सत्य का देवता ही देना देवता मार्गभूत देवता स्थितो अन्यत न्याय, ये जो यहाँ पर एक नियम निश्चित कर दिया था वो सब जगह की यही न्याय है, तत्र कठिन मार्ग के प्रयास रहता उस मार्ग जिसे हम तत्र का कर दिया देवतों को लक्षित मार्ग है, प्रयास जाने वाले प्रकार जो कहाँ से पद प्राप्त करते हैं ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासन पराजना ब्रह्म की उपासना वाले जो है क्रमेण की बात विशेष है क्रमेण गच्छे थोड़ी की बात मार्ग द्वय की काला के अभिमानी क्या बात है अभिमानी मार्ग द्वयी काला के विमानियों देवता काल करते हैं काल शब्द से काला विमानिनी नाम भूय स्वा काला विमानिनी देवता ज्यादा है ना काला विमानिनी देवता इसलिए काल करते हैं सर्वाशाम देवता नाम उपलक्ष्यत्व सभी देवताओं का उपलक्षित्व विवक्षित होने से काल कथनम काल का कथन कर दिया और कोई बात नहीं यथा आम्राणाम भूयस्व उपलक्षित किसको बना भाई ऐसा है कि वो काल करते न कर पाया सभी का उपलक्षण कर दिया काल शब्द अन्य सभी देवताओं का केवल काल देवता नहीं दूसरे देवताओं का भी उपलक्षण देवता देवता के लिए काल शब्द उपलक्षण होगा ऐसा नहीं काल देवता के लिए काल शब्द है और वह सभी देवताओं का उपलक्षण है उपलक्षण तो उपलक्षण से ही हो गया थे दूसरे देवता में भी चला गया काल और शक्कर शब्द ऐसे कहा काल कर रहा हूँ अर्थी तो काल नहीं है और वो अर्थी देवता का भी उपलक्षण हो गया अर्थी देवता आहार देवता का नाम तो काल हो ही सकता है यहाँ उपलक्ष्य नहीं है उपलक्षण उपलक्षण नहीं नहीं तो उपलक्षित पाठ तो उपलक्षण आ ही जाएगा उपलक्षित पाठ ठीक है उपलक्षण पाठ है तो भी बच जाएगा ये कहते देवता नाम उपलक्षित्व यहाँ पर क्या उपलक्षित्व तो उपलक्षित्व वो उपलक्षण बनेगा उसके ऊपर उपलक्षित्व दे दिया ना भाव दे दिया ना उपलक्षित होगा वो उपलक्षित्व सर्वाधम देवता कैसे यथा आम्राणाम भूयत्वात् आम्र जो है बहुत है तो विद्यमानेषु अपि दुर्मान्तरेषु दूसरे वृक्षधानी पर भी आम्रैरेव वनस्य दृश्यते उस वन का निर्देश उस गोबर का निर्देश आम के वृक्षों के द्वारा ही किया तदवत इस उदाहरण उसी प्रकार है तो उदाहरण दे दिया आम रगड़वत और टीका दे दिया ना मार्ग चिन्ह नाम भोग भोगी नाम वह जो आपने पहले बता दिया ना तुरंत सोच सकता उसी को उठा लिया ना मार्ग चिन्ह नाम भोग भूमि नाम हुआ बरकत शब्द ही उपादान संभवी देवता ग्रहण मार्ग से भी संभव हो सकता है भोग भूमि भी संभव उन शब्दों के बाद तो आपने यहाँ देवता ग्रहण कैसे कर लिया विद्या आदिवाहिका कलिंगा ये आ गए ना तो सूत्र पर्याप्त हो जा दिया कि आदिवाहिका कलिंगा दीदी न्याय ने उत्तर पा ये ब्रह्मसूत्र के द्वारा इसका उत्तर देते हैं तो ये जो कहा था ना उसे कहता कि देवता एवं मार्ग होता है इसकी स्थित ये जो है वहां पर ब्रह्मसूत्र में इस प्रकार का निर्णय कर दिया गया है तो यहाँ गीता में भी वही निर्णय ले लेना ऐसा क्यों कहा इसलिए कहा कि ब्रह्मसूत्र में गीता का विचार नहीं ब्रह्मसूत्र में गीता की इस वाक्य का विचार नहीं है श्रुति का विचार जो श्रुति है वो तो श्रुतियों का विचार है तो श्रुति में जो मार्ग कथन है उसका विचार है तो वहां विचार करके श्रुति को विचार करके जब देवता विहित कर लिया अर्थवाहिका कर लिया तो वही न्याय यहाँ भी विहित कर लिया ब्रह्मसूत्र संबंधी श्रुति स्मृति दोनों को लेकर गीता का विचार भी है पर वो वहाँ जो विचार इस सूत्र के लिए जो विचार है वह किसका विचार है श्रुति का विचार वहाँ जो विचार है वो श्रुति तो श्रुति में मार्ग विशेष जो विचार ब्रह्मसूत्र में आया है वह वहाँ जो निर्णय किया क्या निर्णय किया आदिवासी वही बात यहाँ भी मान लिया किसी को भाष्यकार भगवान ने कहा कि मार्ग होता इनकी स्थित अन्य तक किया गया तब तक तस्वीर मार्ग के प्रयास कर थोड़ी सी और सीखा देंगे कि येषाम् अज्ञानीनां समीपवीतसान्द्वीपे तत्रेति तत्रे वो जो तत्र था ना तो कहा कि येषाम् अज्ञानीनां समीपम् इति सान्द्वीपे सान्द्वीप अर्थ में तत्र सत्य तत्र नाने जो है वहाँ जो तत्र की पत्नी है तो क्या है कि अग्नि इत्यादि के समीप में जब उस प्रकार का निर्णय किया तो यहाँ भी ऐसा निर्णय मान लेना चाहिए ब्रह्म सत्र हाँ तत्र कर्म मार्ग कर्म मार्ग के माने क्या है तो मार्ग का सामिप तत्र तो इसी में है श्लोक में तत्र प्रयास अरे भाई भाष्य में जो है भाष्य में तत्र मार्गे प्रयास ये तत्र उस तत्र को ले गए हैं अग्नि अग्नि नाम संगीत माने सांगी समझे ना तो तत्र माने कश्मीर मार्ग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ सांगीत में सत्य नहीं वो मार्ग सांगीत यानी मार्ग का संबंध बनेगा ना देवताओं का मार्ग का संबंध है मार्ग भाई देवता उस मार्ग से ले मार्ग से ले इसीलिए कहा कि यहाँ आतिवाहिक देवलोक लक्षित मार्ग काल का अर्थ क्या गया था आतिवाहिक देवलोक लक्षित मार्ग तो मार्ग का तो सामिप्य बनेगा ना कोई तत्र तस्मिन् मार्गे प्रयासामृतम् उस मार्ग में के संबंध से उस मार्ग के समीप में मरे गए यानी उस मार्ग के अधिकारी बन करके लोग समीप में मरना हाँ भाई उस मार्ग के समीप में मरना यह है कि जब आप इसकी प्रक्रिया देखेंगे तो पहले घंटे में चल जाएगा फिर उसको वहीं से मार्ग जो मार्ग उसका है उसको प्रकाशित हो जाएगा वो मार्ग का संबंध यहाँ से नारी के तो मार्ग प्रकाशित हो जाएगा जब प्रकाशित हो जाएगा तो उसी में बस जो है वह उसी को पकड़ लेगा और उसको पकड़ करके ले आएगा तो उसी को लेकर के यहाँ पर टीका साथ में शामिल किया ब्रह्म कार्योपालिका परम ब्रह्म अब एक प्रश्न है कि ब्रह्म को प्राप्त करता है तो यहाँ पर ब्रह्म कार्योपालिक है या जो है परम ब्रह्म है तो का परम पर या मुख्यावलंबनम अतएव क्रमेण तो यहाँ पर मुक्त परम ब्रह्म को परंपरा के प्राप्त करेगा परम ब्रह्म परंपरिया मुक्त्यावलंबन है इसलिए भाष्यकार भगवान ने क्या कर दिया क्रमेण ब्रह्म विदो जना ब्रह्म गच्छन्ति क्रमेण प्रमुक्ति बता दिए निर्गुणम अप्रपंचम ब्रह्मास्मि इति विद्यावतो व्यवच्छन्ति अब कहें निर्गुण जो है वह निष्प्रपंच ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है तो वो भी इसी क्रम से जाएगा क्या जिसको ज्ञान हो गया है वो ज्ञानी भी इसी क्रम से जाएगा क्या सब कहा कि उसमें देखिए कि नहीं सद्यो मुक्ति भाजा सम्यक दर्शन के स्थान गति गति आशीर्वाद कदाचित जो सद्यो मुक्ति भागी है यानी ज्ञान संसार ही मुक्त तो ऐसा जो है उसको जो सम्यक दर्शन हित है उसमें न गति बन सकती है न आगति उसमें आवृत्ति अनावृत्ति कुछ नहीं बनती वो गति आगति कुछ भी नहीं न कहीं हो जाता है न नहीं आता इसमें सुखी प्रमाण देते हैं न सचिद्रामा प्राणा उत्क्रमण की स्मृति क्योंकि स्मृति करती है तो उसके प्राणों का उत्क्रमण हृदय तक सभी के प्राणों का उत्क्रमण होता है और हृदय में प्राण सीख जाता है हृदय में आता है हृदय में आने के बाद जिसका जैसा कर्म संस्कार है उसी के अनुसार उसको मार्ग मिलेगा और उसका कोई कर्म संस्कार नहीं इसलिए वो वहीं पर हृदय मिलेगा उसका सूक्ष्म शरीर कार्तिक जैसे क्या है जैसे आप देखिए कि यदि आपको लिखना ही नहीं तो लिखने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। इसी प्रकार जब तक कर्म है तब तक क्या है, भोग है। अब भोग के लिए सुख शरीर की जरूरत है, बिना सुख शरीर तो भोग बन सतर्क पर शुरू पर सदस्य को ग्रहण करने के लिए बन जाएंगे उनके। जब तक भोग है तब तक सुख शरीर का नाश है, फूल शरीर भले ही बदलता जाए पर सुख शरीर का नाश है। पर जब भोग की वासना समाप्त हो गई, अब भोग रहा ही नहीं होता, भोग का कारण भूत जो कर्म आदि है वह ही नहीं है और न उस प्रकार का कोई संबंध है, क्योंकि अविद्या नाश हो जाने से काम कर्म की स्थिति नहीं बनेगी। तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर जाएगा तो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता खत्म होगी। जब सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता समाप्त हो गई तो सूक्ष्म शरीर वही लीन होगी। सूक्ष्म शरीर का लीन हो जाना अपने कारण से ही मुक्ति होगी। और जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, यानी जब तक सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है तब तक वो रहेगा, तब तक फिर सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर जब होगा ये क्रम करता है। इसलिए कहा कि धर्म से प्राणा उपक्रमती ब्रह्म संलीन प्राणा ही हो। देखो वो ब्रह्म संलीन उसके प्राण भी क्या हो गए, ब्रह्म लोग ब्रह्म संलीन प्राणा ही ब्रह्ममय ब्रह्मभूत आए थे। वो तो ब्रह्ममय हो गए, ब्रह्मभूत हो गए, उसको कोई गति नहीं बनती। ग्रहण तो ग्रह शक्ति ब्रह्म से जाने वाले नहीं होते। प्रभु के ब्रह्म ज्ञानी का यहाँ प्रसंग इसलिए ब्रह्म विदो जब कहा कि इसका मतलब लेना चाहिए आपको परम ब्रह्म, ऐसा लेना चाहिए की ये गति ऐसा अर्थ करो कि जो पर ब्रह्म के जानने वाले जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी यहाँ से हर विराजी मार्ग के द्वारा ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, ऐसा अर्थ करो। तो कहते न ऐसा नहीं, इसका निर्णय कहा किया बादल यदि करण विरोध, आपको बताया था ना कार्य बादल अच्छे गति को बनते, तो बादल अधिकरण जो है इसका विरोध हो जाएगा। इसलिए वहां पर कह दिया कि नहीं सत्य गति जो सत्य परमानेंट है उसकी गति आगति नहीं बता दिया। और इसी प्रकार जो है वह इसका प्रकृतम देवयानम पंथानम स्वतु फिर क्रियानम यहाँ पर क्यों कहना था, क्योंकि इसका तो प्रसंग नहीं, प्रसंग कहाँ से चलेगा, चला था भूमि के वहां से प्रसंग चला था। तो पित्रयान को यहाँ पर क्यों कहा था, अरे वो भूमि यान को देवयान की रूमो रात्रि तथा कृष्ण शास्त्री जो करनी है उसका शरीर छूटेगा तो क्या होगा, पहले धुमा ग्रहण देवता के हाथ में आएगा और उसको रात्रि हिमानी देवता के हाथ में देगा और उसको विष्णु पक्ष के हिमानी देवता के हाथ में देगा और वह उसके उसको दक्षिणायन के हिमानी देवता सर्वस्थल को नहीं प्राप्त होगा। से निर्धारित करिएगा तो आपको एक चीज मिल जाएगी, ये अब किसको नहीं प्राप्त होता, सर्वस्थल को नहीं प्राप्त होता फिर धूम वाली सफवंती श्रुति आप लेंगे तो धूम को प्राप्त होगा धूमा रात्रि रात्रि हिमानी देवता को और रात्रि अपर पक्ष कृष्ण पक्ष के हिमानी देवता को और अपर पक्ष आप वहां पर संपत्ति प्राप्त होती श्रुति में एक प्रकार का है, श्रुति करके संवत्सर को एक कर्मी जो है संवत्सर को प्राप्त नहीं, संवत्सर के अभिमानी देवता को प्राप्त नहीं। तो कैसे जाता है वो, तो भाषित है सत्यनारायण से ही पितृलोक को प्राप्त करता है साक्षात, दक्षिणायन के देवता देवताओं को पितृलोक को पहुंचे, यहाँ से सीधे पितृलोक को प्राप्त कर लेता है, और पितृलोक से फिर आखाना और फिर चंद्रमठ, चंद्रमठ में प्राप्त हो गया तो वहां पर शंभो राजा, उसको आप शंभो राजा हो गया, नाम तो उसको शंभो राजा है पर वहां के देवताओं का सेवन सेवे तो करेंगे, वहां पर भक्षयंती वाला भक्षयंती खाते हैं जो खाते हैं मैंने उसे पान लेते जैसे कोई पुराना तालुक है और रक्षा लिया जाए तो मतलब उठा लिया गया उठा लिया, ऐसे तो नया नया देवता गया है, नया नया देवता जो खाल जो नहीं देखते जो नए छात्र आते हैं उनको बड़ा शासन करते हैं, वो क्या बोलते रहे उनको परेशान करते हैं पुराने छात्र, अब वहाँ गया है कि नया नया जाएगा वहाँ तो देवता पहले से बैठे हुए उसकी सेवा करेगा, यहाँ भी सेवा किया वहाँ भी सेवा करेगा, तो जाने से क्या फायदा, वहाँ जाने के लिए है क्या, राजा का भाई है तो भी वो खाली पसंद अगर का है भले ही प्रधानमंत्री का है तो उसका महत्व उसका महत्व होगा, वहां पे आप खाने पीने कोई दर से हो देवता यहाँ है तो उसको इस चीज का तो कोई कोई नहीं, कोई गरीबी तो है नहीं, और कभी भी शरीर है देवता के समान शरीर है, चलो कोई बीमारी उमारी थोड़े लगी है बीमारी थोड़े लगी है, सुख तो है ही तो सुख है ही है पर वहां के देवता की सेवा करेगा तो नहीं करेगा, यहाँ तो कि देवा है संवत्सर को यहाँ कह रहे हैं और ते धूम अभिसंभवन्ति धूमा द्रातिम द्राते अग्रपक्षम अग्रपक्षा चांसर दक्षिणे कुमासम स्थान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति, उन्हें तो कहाँ है नैते है नैते है ना मासाम नैते कतु स्थान एते दो नैते, अरे भाई नैते वहां निकालो आप मकान ना है थे नैते नहीं है तो गलत उसकी याद है नैते है उसमें है नैते नैते नैते संपत्त सर्व आप बात क्योंकि आगे आगे उसमें आएगा कि माते से पितृलोक, माते से पितृलोक को प्राप्त कर लेता अगर ज्ञान से ही पितृलोक को प्राप्त कर यहाँ से मार्ग बदलता है ना समझ कर, और वहां से भी तो लोग से जो है फिर आकाशम आकाश के चंद्रमा वहां पर शंभो राजा हो जाता है, देवताओं का अंत बन जाता है, तब देवा भक्ति उसको देवता खाते हैं और जब तक उनका पुण्य है तब तक वहां रहेगा, और नहीं तो वहां से निकाल दिया गया पुण्य है, जब तक उसका समय है तब तक प्रधानमंत्री का जो है वहां सचिव रहेगा फिर हटाएंगे उसको, ऐसे नहीं जाएगा वो तो वो वहाँ पर गलती नहीं होगी, तो पहले हमें बता दिए कि किस ट्रेन का आपका रिजर्वेशन है उसी ट्रेन में आप तो वहाँ तो सब निर्धारित है, उस प्रकार का कर्मी है तो उसके अधिकार में अपने आप चला जाएगा, वहाँ तो ऑटोमेटिक है, वहाँ तो सब व्यवस्था बनी उसी प्रकार उसका चित्त होगा उसी देवता के संबंध होगा दूसरे से हो गए जाते जाते बात से नहीं करें पाठक होगा तो जाए पाठक होगा और पाठक नहीं होते इसको देख लीजिए किस प्रकार ब्रह्म राज्य तथा कृष्ण शर्माता उत्तरायण चांद्रमठन तथा चांद्रमठन ज्योति है जो कि प्राप्त सेवा शक्ति वहां से लौट आता है आठ देखिए रात्रिमानी के देवता तथा कृष्ण कृष्ण पक्ष देवता और शर्माता दक्षिणायन कौन ये जाता है कि जो इष्ट पूर्त दान ये है ना, इष्ट पूर्त सत्यकारी ये जाता है। वैदिक यज्ञ करता है, ज्ञान कर्म करता है, मार्ग यज्ञ करता है, बगीचा लगाता है, पौधाला खोलता है, हस्त खोलता है, धर्मशाला बनाता है, इस प्रकार के पुण्य करता है, हो जाएगा। तो वो जो है फल के कार्यकारी होगी कर्मी प्राप्त भुगतवा का क्षय निवर्त थे, जब वो पुण्य का उसका क्षय हो जाता है तो वहां से फिर उसको लौटा देते हैं। मार्ग के नाम भोग भूमि व्यवस्थित मार्ग किस नहीं लेना, भोग भूमि भोग भूमि और मार्ग किस आदि वाहिक देवता विशेषत्व, आदि वाहिक देवता विशेषत्व धूमान उपदान विवर्तित धूमान पद से आदि वाहिक देवता लेना। सत्री की सप्तमी पूर्व देवता में क्या वहां यहाँ की सप्तमी जो है वह सामिप्य है इत्यादि शब्दे न पूर्त दत्ते इष्ट पूर्त दत्ने तो है ना, तो कृपा के अनुसय वहां की न्याय सूचे। अब वहां पर जो है न्याय वहां पर निर्णय किया संस्कृत है इष्टापूर्त करता दत्ते दान के बड़े बेटी दान दान भी जो प्रकार का है बड़े बेटी दान एक यज्ञ में जो दान है वो अलग दान यज्ञ के अतिरिक्त अर्पण में जो दान है वो कहते तो आप क्या है जब कितना मैंने कमाया है वो खत्म हो गया ना है तब फिर सेवा तब फिर वो जो जो बाकी बचा है बाकी थोड़ा कर्म जो बचा होता ना उसको ले करके फिर वहां से कर देता है उसका शरीर तो गल गया फिर जो है वहां कर्म से आकार का आया बाई आया मेज में आया फिर जो है वो मेज के वर्षा में आया वर्षा के आस में आया आप अनुसही वाहन लेकर के वो अनुसही वाहन है अनुसही उसी का नाम है बचा हुआ है जो बचा हुआ उसका भोग अभी नहीं हुआ है जिसका भोग उस लोक में नहीं हो सकता है तो अनुसही की हुई वह पुण्य पुण्यात्मक समाप्त हो गया जिसका तो अनुसही की तो वो आज तो जो है वह आकर के यहाँ पर जो है योगी कर्म का भी होकर तैयार नहीं कर सकते हो गया सर जगत शास्त्रते जगत शास्त्रते एकया याचना वृत्ति एकया याचना वृत्ति एकया याचना वृत्ति अब देखिए जब दो माल कहे गए थे ना और दो मालों का अनुसंधान अभी अध्याय का अंत है दोनों मालों का अनुसंधान कर लिया कि शुक्ल मैंने शुक्ला गति कौन है अर्थिरागी गति अर्थिरागी गति ये शुक्ला यह ज्ञान प्रकार हेतु है क्रम मुक्ति का हेतु और कृष्णा गति कौन हो गया ज्ञान का अभाव है धूमादि गति है तो यहाँ पर ज्ञान का अभाव है तमोमय है नहीं अज्ञान ऐसी ये गति है ही को ले लीजिए कि ही माने प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध क्या है कि जो सबको ये दो गति होती है सबको नहीं सगुण विद्योपासक और कर्माधिकार इन दोनों में ये गतियां प्रसिद्ध है कितने प्रसिद्ध है कि जो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है उस कर्मी के लिए जो है वह गति प्रसिद्ध है भोगाधिकार और जो उपासक है उस उपासक के लिए प्रसिद्ध है अधिराधी मार्ग कही के द्वारा लेना कि ये दोनों गतियां जो है ये प्रसिद्ध है ये कहते हैं कि जब का जगत की जो दो गतियां हैं वो शाश्वती मत जगत का ही लग जगत गति ये दोनों गतियां जो है जगत संबंध से प्रचलित है। और ये दोनों कैसे हैं गतियां कैसे शाश्वती मत ये जो है शाश्वती मत क्यों होता ये शाश्वत है मन नीति अधिकारी के लिए नित्य है सबके लिए नहीं है अधिकारी के लिए क्यों है क्योंकि अनादि जगत अनादि है जगत है अनादि तो जगत अनादि हो गया तो एक गतिया भी अनादि हो निश्चित है शाश्वत माने हित शाश्वत माने निश्चित नहीं हित सदा ये सदा आने वाली क्यों है जगत अनादि है ना जगत अनादि है तो इसमें ये दो प्रकार की गतियां भी अनादि है पर ये गतियां है किसके लिए ये बात तो ठीक है ये गतियां सबके लिए नहीं अधिकारी पुरुष के लिए अधिकारी पुरुष के लिए ये दो प्रकार की जो गतियां हैं ये गतियां और इसमें एक गया अनावृत्ति भी आ गई एक गया मैंने शुक्ल है एक कौन है यहाँ पर शुक्ल जो सगुणों पाचक है वह शुक्ल गति को प्राप्त होता है उसके द्वारा क्या होगा अनावृत्ति होगा क्योंकि क्रम मुक्ति हो जाती है अनावृत्ति को प्राप्त होता है और अन्य जो धूप मार्ग से जाएगा अन्य से जाएगा वो वहां पर जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो आवर्तती पुनः इसको तो ज्ञान में ज्ञान का जो है वो आपको अभ्यास नहीं है ना जैसे मान लीजिए कि किसी के पास खाली पैसा तो किसी के पास पैसा है तो पैसा खत्म हो जाएगा तो वहां ज्यादा दे जाएगा आप किसी के पास पैसा भी है और कला भी है तो वहां अर्जित भी कर लेगा वहां अलवा किसी के पास पैसा तो है और वहां पर पैसे का मत नहीं है उसके आधार पर जिसको प्राप्त किया है उसका प्रिय बन गया है तो पैसा न भी रहे तो उसको क्या कर इसलिए क्या है कि सगुणों पाठक में भ्रम मुक्ति भी है और जो है उपास्य जो है वह अनित्य है तो उपास्य के साथ सुख को इसीलिए ये लोग ऐसा मत मानते हैं कि भाई परमेश्वर का जो लोक होता जीत क्या है नित्य अब उस नित्य परमेश्वर को उसने प्राप्त कर लिया कृपा तो वो उस मुक्ति को भी नित्य मानते हैं दूसरी मुक्तियों को भी वो नित्य तो वापस नहीं आना सलो को सलो के लिए वो नित्य मानते हैं वो नित्य मानते हैं ना वो लोक ही नित्य वो लोक ही नित्य इसलिए ब्रह्म लोक को मानना पड़ता है वैदिक मार्ग में पर वो जो उपासक के लोग हैं क्योंकि ब्रह्म लोक तो जो है ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाएगी तब ब्रह्म लोक भी खत्म हो जाता है अभी लीन हो जाएगी तो लोक खत्म हो गया क्योंकि वो देश परिचित हो गया ना देश परिचित काल परिचित हो गया तो देश परिचित काल परिचित में जो रहेगा वो नीचे तो हो नहीं सकता और जो उपासना वाले मानते हैं वह अपने एक देवता को ईश्वर रूप मानते हैं ईश्वर रूप मानने के कारण वो नित्य वो हिरण्यगर्भ रूप नहीं मानते ना ईश्वर को जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ईश्वर हिरण्यगर्भ रूप नहीं है वो ईश्वर ईश्वर नित्य जो चिन्मय मानते हैं लोग को ये भौतिक नहीं मानते ना तो कोई भी लोग वैदिक बात में होगा तो होती ही होगा ना वो चिन्मय मानते तो उनकी उपासना की पद्धति भी अलग होगी। हाँ, उनकी अपनी अपनी उपासना पद्धति है। तो चिन्मय मानते हैं, जो कहते हैं कि रामस्य नाम रूपम च लीला संग पराक्रम,